Też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Gdzie pojawi się jutro Mariusz Kamiński? Na 10 wzywają go prokuratura i sejmowi śledczy. Poszkodowani w aferze GetBack domagają się przyspieszenia śledztwa i wsparcia rządu w odzyskaniu pieniędzy. Trump Tower, Manhattan. Tam w nocy naszego czasu spotkanie Duda-Trump. Dwie instytucje, ta sama godzina przesłuchania i ten sam świadek. Na jutro na 10 sejmowa komisja śledcza do spraw afery wizowej wezwała byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. O tej samej godzinie chce go przesłuchać prokuratura. O tym, że jutro o godzinie 10 ma stawić się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, wczoraj informował sam Mariusz Kamiński. O tym, że o 10 ma stawić się też przed komisją wizową, mówił, że nic nie wie, bo żadnego wezwania nie dostał. Na słowa byłego szefa MSWiA zareagował szef komisji Michał Szczerba, który przyznał, że świadek unikał odebrania wezwania, dlatego będzie ono dostarczone przez policję. Skorzystałem z uprawnień, do których upoważniła mnie komisja, w sytuacji takiego nagminnego, uporczywego nieodbierania zawiadomienia. Michał Szczerba powiedział również, że sekretariat Komisji Śledczej ustala z prokuraturą okręgową możliwość przesłuchania o innej godzinie. Rzecznik prokuratury Szymon Bana poinformował w rozmowie z Polskim Radiem, że ze względu na ogłoszony w siedzibie prokuratury alarm bombowy, część pracowników zostało zwolnionych do domu, co oznacza wstrzymanie czynności, łącznie z ewentualnym rozpatrzeniem wniosku o zmianę terminu przesłuchania. Nadmienił, że na drodze do zmiany mogą stanąć względy proceduralne dotyczące m.in. doręczenia wezwania na przesłuchanie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Mija szósta rocznica wybuchu afery GetBack. W jej wyniku ponad 9 tysięcy osób straciło w sumie 3 miliardy złotych. Dziś domagają się przyspieszenia śledztwa i wsparcia rządu w odzyskaniu pieniędzy. Zdaniem Marcina Bukowskiego z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obligatariuszy GetBack państwo zawiodło w tej sprawie. Zostaliśmy zostawieni bardzo często sami sobie. Wpychani w kosztowne procesy sądowe. Wielu ludzi pożyczyło pieniądze na te procesy, zapłaciło za adwokatów, za wpisy sądowe i nic z tego nie wynika. Jakiekolwiek działania by podjęli pokrzywdzeni, zrzeszając się w stowarzyszenia, podejmując działania sądowe, medialne, inne, to ostatecznie nic z tego na końcu nie wynika. W aferze oskarżonych jest ponad 80 osób. Zarzuty dotyczą m.in. oszustw związanych z dystrybucją obligacji tej firmy i fałszowaniem jej sprawozdań finansowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Iranu w związku z napiętą sytuacją w regionie. Apeluje też o opuszczenie terytorium tego kraju. Nie wiadomo, w jakim zakresie i skali zostanie przeprowadzona ewentualna akcja odwetowa przez Izrael, przypomina rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Resort wzywa do niewyjeżdżania do Iranu, a także innych krajów tej części świata, szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu, a także wzywa do przemyślenia wszystkich osób, które znajdują się na terenie Iranu, a także innych krajów, czy powinny tam nadal przebywać. Bo zagrożenie jest, potencjalnie jest dużo. Dziś kolejne posiedzenie izraelskiego gabinetu wojennego w sprawie odpowiedzi na weekendowy ostrzał rakietowy przeprowadzony przez Iran. Spotkania w siedzibie ONZ i rozmowa z Donaldem Trumpem. Tak wygląda plan dnia prezydenta Andrzeja Dudy, który przebywa w Nowym Jorku. Do rozmowy z byłym amerykańskim prezydentem dojdzie około 19.30 czasu lokalnego w Trump Tower na Manhattanie. Jeszcze przed wylotem za ocean prezydent Andrzej Duda podkreślał, że spotkanie z Donaldem Trumpem nie jest potwierdzone, ale już w Nowym Jorku otoczenie polskiego prezydenta przyznaje, że do rozmowy dojdzie. Andrzej Duda zaznaczył, że zależy mu na dobrych relacjach z byłym i być może przyszłym prezydentem USA. Interesują nas spotkania z ludźmi wpływowymi w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiamy o człowieku, który był prezydentem przez 4 lata. Dobrze się znamy. Zapowiedź spotkania Duda-Trump skomentowała też obecna amerykańska administracja. Od lat w okresie wyborczym w USA zagraniczne rządy nawiązywały kontakty z kandydatami głównych partii, tak jak amerykańscy dyplomaci i przywódcy, którzy często spotykają się z zagraniczną opozycją. To słowa rzecznika Departamentu Stanu Matthew Millera. Donald Trump podejmie polskiego prezydenta kolacją, a samo spotkanie, jak mówił Andrzej Duda, ma mieć charakter towarzyski. Z Nowego Jorku Karol Darmoros, Polskie Radio. Materiały wyborcze z Kołobrzegu zyskają drugie życie. Trafią na Ukrainę, gdzie posłużą do zadaszenia i okrycia okopów oraz zniszczonych budynków położonych na zbombardowanych terenach. Wybory samorządowe w Kołobrzegu zostały zakończone, w mieście nie odbędzie się druga tura, więc komitety wyborcze mają czas do 7 maja, by z ulic Kołobrzegu usunąć materiały wyborcze. Co zrobić z niepotrzebnymi już banerami? Z pomocą kandydatom przyszedł kołobrzeski magistrat. Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta, mówi, że na placu przed cmentarzem wyznaczone zostało miejsce, w którym można oddać materiały wyborcze. Został postawiony specjalny kontener właśnie na tego typu banery i materiały wyborcze. Tam bezpłatnie można je zdać i wrzucić, żeby nie było kłopotu, co z tymi banerami zrobić. Ten kontener się tam pojawił. Banery powoli znikają więc z kołobrzeskich ulic i wypełniają kontener. Ich transport ma wyruszyć z Kołobrzegu w maju. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Po wczorajszych emocjach w piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na ostatnie dwa ćwierćfinały. W rewanżowych starciach powalczą wieczorem dwie angielskie drużyny. Manchester City podejmie Real Madryt, a Arsenal zagra na wyjeździe z Bayernem Monachium. W obu przypadkach pierwsze spotkania zakończyły się remisami. W Madrycie było 3-3, a w Londynie 2-2. O przedmeczowych nastrojach w Anglii z Londynu Adam Dąbrowski. Pepowi Guardioli o magii meczów z Królewskimi mówić nie trzeba. Tak było, jest i będzie. W Lidze Mistrzów spotkanie z Realem to wielkie spotkanie. City nadal stoi przed szansą na coś niepowtarzalnego. Dwie potrójne korony z rzędu. Nie ma tu zaskoczenia, ta ekipa na przestrzeni lat pokazała, że jest w stanie zostać we wszystkich rozgrywkach do końca. Teraz zaczyna być naprawdę ciężko. To Bernardo Silva. Trener Guardiola denerwuje się pytaniami o potrójne trofeum, ale dziennik Manchester Evening News pisze, że po niedawno ligowych porażkach Liverpoolu i Arsenalu to, co było nie do pomyślenia, zmienia się w coś, co jest przynajmniej możliwe. No właśnie, a Arsenal trzeba się szybko podnieść po zaskakującej porażce z Aston Villa. Oddaliśmy tam to spotkanie, ale ten rezultat nie będzie miał znaczenia. Teraz odzyskaliśmy równowagę. Zapewnia trener Arteta. Evening Standard pisze, że niezależnie od wyniku dziś jakaś klątwa będzie przełamana, bo Arsenal w półfinale grał 15 lat temu, a Bayern przegrał 3 ostatnie ćwierćfinały. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek obu spotkań o 21:00. Przypomnę, że w półfinale są już Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund. Paryżanie wyeliminowali Barcelonę, a niemiecka ekipa Atletico Madryt. Teraz siatkówka, bo trwa walka o medale Mistrzostw Polski. W pierwszym półfinale playoffów Asseco Resovia zagra z Jastrzębskim Węglem. Ekipa z Rzeszowa ostatni raz we własnej hali pokonała aktualnego mistrza kraju blisko 5 lat temu. Oprócz może chyba jednego w Pucharze Polski, gdzie nas zlali niemiłosiernie, to chyba reszta tych spotkań była taka w miarę na styku. Na ten moment nie mogliśmy ich dotknąć. Każdy mecz jest nowa historia i nie ma co się nad tym zastanawiać, co kiedyś było, bo każdy by się z nimi bał grać. Mówił rozgrywający Asseco Fabian Drzyzga. Ten mecz rozpocznie się o 17:30. 3 godziny później drugi półfinał. Projekt Warszawa zagra z Wartą Zawiercia. I na koniec jeszcze tenis. Magda Linet awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rouen. Polka pokonała w 2 setach Serbkę Natalię Stefanowicz 6-2 i 6-1. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami na północy, wschodzie i w centrum przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach dosypie tej nocy około 5 cm śniegu, no i w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Najwyższa temperatura nad morzem tej nocy do plus 4. Jutro pochmurno, tylko miejscami możliwe przejaśnienia, no i tak jak dziś też będzie przelotnie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna, wysoko w górach śnieg, a na zachodzie jutro możliwe także burze. Wiatr północny i północno-zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km. Na godzinę. Jutro od 4-5 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, około 8 w centrum, do 11 stopni na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Motorola Moto G54 5G Power Edition. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 988. Teraz za 980 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Ewa Lipowicz, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu. Witamy bardzo serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. It's funny how I... prawie 13 minut po godzinie 16. Te najważniejsze informacje z zagranicy, z kraju, oczywiście również sportowe, ekonomiczne, drogowe i pogodowe. A zaczynamy od kraju. Minister Sprawiedliwości zapowiedział przedstawienie pełnego raportu o skali nadużyć związanych ze stosowaniem w Polsce systemu szpiegującego Pegasus. Na tę chwilę wiemy, że w ostatnich latach podsłuchiwano ponad 500 osób, a podsłuchy polityków ówczesnej opozycji odbywały się również w czasie trwania kampanii wyborczej. SMS PROM E nad morzem. Hotele na wybrzeżu Bałtyku do 50% zniżki. Zobacz ofertę. https://holidaysun.net. Podobnym SMS-em z linkiem infekowani byli ludzie z otoczenia europosła Krzysztofa Brejzy, tak jak i sam polityk. Pamiętam wybory w 2019 roku, kiedy TV PiS atakowała mnie treściami publikowanymi w głównym wydaniu wiadomości i powielanymi wielokrotnie, zafałszowanymi z Pegasusa. Mówi mi europoseł Koalicji Obywatelskiej. Wtedy już widziałem, no skoro tam się pokazywały stare jakieś moje SMS-y zmiksowane, tworzono z nich maila, to miałem podejrzenie, że jest wyciek. Miałem podejrzenie, że może to być Pegasus, ale dowiedziałem się po alercie Amnesty International i Citizen Lab kanadyjskiego instytutu. Prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że w latach 2017-2022 kontrolą Pegasusem zostało objętych 578 osób. Poszła pierwsza partia listów, 31 listów do osób wezwanych w charakterze świadka przez zespół śledczy do spraw Pegasusa. Raport o skali użycia Pegasusa otrzymał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Uważam, że nawet gdyby był jeden przypadek, w którym państwo w sposób niezgodny z prawem i za pieniądze, które powinny służyć zupełnie do czego innego, podsłuchiwało choć jednego obywatela lub obywatelkę, to jest to skandal, który powinien być wyjaśniony przez to państwo do spodu, bo to się po prostu w głowie nie mieści. To rujnuje zaufanie obywateli do państwa w czasie, kiedy zaufanie obywateli do państwa jest czynnikiem fundamentalnym dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości i były rzecznik tej partii twierdzi, że system Pegasus wykorzystywany był każdorazowo w uzasadnionych okolicznościach. Mówiliśmy wielokrotnie i tak jak przyznał to wczoraj Adam Bodnar, za każdym razem było to pod kontrolą sądu. Radosław Fogiel. Sąd, niezawisły sąd, musiał uznać, że takie działania są zasadne. Adam Bodnar ma jednak zastrzeżenia co do świadomości sędziów. Pierwsza podstawowa kwestia jest taka, że my przecież wszyscy jako opinia publiczna dowiedzieliśmy się o istnieniu Pegasusa i tego, na czym to polega, dopiero w okolicach 2020-2021 roku. No to w jaki sposób, jeżeli ten system był tak powszechnie stosowany, mieli sędziowie wiedzieć? Tym bardziej, że służby nie informują o tym, jakie techniki zamierzają użyć, tylko po prostu proszą o ogólną zgodę na kontrolę operacyjną. Tu warto również podkreślić, że super szpieg, jakim jest narzędzie Pegasus, ma w zależności od wykupionej licencji różnorakie możliwości. Właściwie moglibyśmy w dużym skrócie powiedzieć, że on może wszystko, jeśli chodzi o techniki inwigilacji, które można zastosować na telefonie, ale są w tym wszystkim pewne ograniczenia. Marcin Maj, ekspert cyberbezpieczeństwa z niebezpiecznik.pl. Różne są techniki jego używania. To, że Pegasus coś może w najlepszej możliwej wersji, to nie oznacza, że służby na pewno to robiły. To są w zasadzie dwa odrębne tematy. Zdaniem obrońców praw człowieka z Amnesty International stosowanie przez polskie służby systemu szpiegującego Pegasus naruszało prawa człowieka. W przyszłym tygodniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar odczyta w Sejmie szczegóły raportu o skali nadużyć związanych ze stosowaniem systemu Pegasus w Polsce. Przypomnijmy, w latach 2017-2022 578 osób objęła, jak słyszeliśmy, kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa. Tak wynika z informacji prokuratora generalnego przesłanej do Sejmu i Senatu. Najwięcej osób objętych inwigilacją było w 2021 roku, dokładnie 162 osoby. Audycja popołudniowa, 17 minut po 16. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Przyłącz się też. Lecimy o północy. Thank you. Ciekaw jestem Państwa opinii dotyczących tego, o czym relacjonował przed chwilą nasz reporter Józef Niewiarowski. Przypomnę, jeśli chodzi o Pegasusa, kontrolę operacyjną za pomocą tegoż właśnie systemu stosowały trzy służby: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kontakt z nami na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 16. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało koniec zajęć z wychowania do życia w rodzinie. W miejsce tego przedmiotu w planie lekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych pojawi się edukacja zdrowotna. Więcej o projekcie Ada Janiszewska. Zdrowie psychiczne, fizyczne, odżywianie, problematyka uzależnień czy edukacja seksualna. To tylko kilka tematów, które już od 1 września 2025 roku będą poruszane podczas zajęć z edukacji zdrowotnej. Wprowadzenie nowego przedmiotu, którego dzieci i młodzież będą uczyć się w szkołach, zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Będzie to przedmiot, który będzie zawierał w sobie komponenty zdrowia psychicznego, jakże dzisiaj ważnego i często postulowanego i przez młodzież, i przez nauczycielki, nauczycieli i przez rodziców. Zdrowie fizyczne i odżywianie. Ten komponent to Ministerstwo Sportu. Profilaktyka, Ministerstwo Zdrowia, a także problemy uzależnień oraz oczywiście kwestie dotyczące edukacji seksualnej i wiedzy o człowieku. Już w 2014 roku o edukację zdrowotną apelowało Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. O włączenie nowego przedmiotu do szkolnego programu postulowała także Najwyższa Izba Kontroli. Według ekspertów wiedza o zdrowiu, szczególnie wśród najmłodszych, ale też nastolatków, jest znikoma, a spora ich część opiera ją na niesprawdzonych źródłach w internecie. Szczerze mówiąc, rzadko wyszukuję cokolwiek o zdrowiu. Dopiero jak mi coś serio dolega, to co to może być ewentualnie. Zazwyczaj po prostu umawiam się do lekarza i sprawdzam w internecie, jak już to oznacza coś w wyniku. Bo wolę usłyszeć coś od lekarza, niż przeczytać w internecie, bo moja mama tak robi, potem robi awantury, że ona już umiera na wszystko. Edukacja zdrowotna będzie nauczana w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej oraz w klasach 1 i 2 szkoły średniej. Minister sportu Sławomir Nitras przypomniał, że już realizowane są programy aktywizujące i edukujące dzieci oraz młodzież, między innymi sportowe talenty i aktywna szkoła. Edukacja zdrowotna to kolejny element współpracy resortów, która ma położyć kres zjawisku zestresowanych, otyłych dzieci. Zależy nam na tym, żeby młodzież widziała zależność pomiędzy tym, jakie umiejętności ruchowe zdobywa, a jak zdrowym jest człowiekiem i jak długo będzie, mówiąc wprost, żyć. Według Światowej Organizacji Zdrowia z otyłością mierzy się ponad 30% polskich dzieci w wieku 7-8 lat. Polska zajmuje pod tym względem niechlubne 8 miejsce w Europie. Jak stwierdził na antenie Polskiego Radia 24 dr Stanisław Maksymowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, nowy szkolny przedmiot może pomóc w walce z chorobami, z powodu których wiele osób umiera. Jeżeli teraz dosyć wcześnie wprowadzimy naukę tak naprawdę, profilaktyki wśród młodych ludzi, jest szansa, że gdzieś zbliżymy się do jakiegoś celu, czyli zmniejszenia otyłości, zmniejszenia liczby osób, które palą tytoń, uprawiają jakiś taki racjonalny sport. Co na to młodzież? Czy uczniowie chcieliby poszerzać wiedzę w tym zakresie? Myślę, że młodzi ludzie nie mają za bardzo dostępu do takiej wiedzy, jeśli nie chcą, by się przydał taki przedmiot. Powiedziałabym, że tak, ale nie w szkole, bo to, co powiedzą w szkole, to uczniowie tego nie wezmą do siebie. Byłam w technikum, w którym bardzo dużo łapano ludzi palących, młodych, zwracano uwagę, kazano im robić plakaty, ale oni nadal robili to samo, a nawet robili na przekór nauczycielom. Ja myślę, że to mogłoby zadziałać, tylko problemem są trochę ludzi, którzy to jakby przekazują i z tego względu, że uczniowie bardzo mocno są nastawieni na to, że szkoła jest trochę ich wrogiem. By było, gdyby ktoś też tak jakoś może indywidualnie na niektórych spojrzał. Wiem, jak to wygląda z perspektywy ucznia, że takie przedmioty zwykle są olewane i jakby traktowane jako jakieś takie gorsze. Jak zapewniają obecne władze, wprowadzenie nowego przedmiotu nie będzie dotyczyć tylko uczniów. Zmiany obejmą również kształcenia nauczycielek i nauczycieli. Zamiast WDZ, EZ, edukacja zdrowotna. Co Państwa zdaniem powinno znaleźć się w programie nowego przedmiotu w szkołach podstawowych i średnich? Jakie konkretne tematy lekcji, tak by przystawały do obecnych czasów i przemawiały do wieku uczniów? 2 2 7 3 czekamy. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park. Kick over trash cans. Love is all around me, everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang in the city, and it's calling me out.

To za niecałe 29 minut. 17:04 Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ozusowanie umów zleceń nie nastąpi jednak od początku przyszłego roku. Tę reformę należy dobrze skalkulować, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. A od lipca czekają nas podwyżki cen prądu. Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka mówi, że rachunki wzrosną od kilku do maksymalnie kilkunastu złotych, a przed drożyzną ma ochronić Polaków ustawa o maksymalnej cenie energii. Ta ustawa będzie ustawą kompleksową, która będzie zawierała odpowiednie wsparcie w zakresie również odbiorców wrażliwych i gospodarstw domowych, i jednostek samorządu terytorialnego, i szpitali. Według projektu od lipca maksymalna cena energii wyniesie 500 zł za megawattogodzinę. Projekt wprowadza także bon energetyczny w wysokości od 300 do 600 zł. Bony trafią do gospodarstw, których dochody nie przekraczają 2,5 tysiąca zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ponad 60% polskich firm IT planuje rekrutację, a przeszło 70% podwyżki wynagrodzeń. Tak wynika z tegorocznego raportu płacowego branży. Przemysław Mikus, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SODA, mówi, że w ubiegłym roku wzrost płac wyhamował. Oczywiście nadal są wzrosty, zwłaszcza tych bardzo wyspecjalizowanych stanowisk, tych bardzo doświadczonych deweloperów. Natomiast ten trend wzrostowy powoli wyhamowuje. Procentowo w zeszłym roku wynagrodzenia w IT wzrosły średnio poniżej 10%. A w branży tej w Polsce pracuje ponad 500 000 osób. W tym tygodniu po trwających ponad miesiąc podwyżkach spadły ceny benzyny. Jak podaje portal epetrol.pl, benzyna jest o 2 grosze tańsza niż tydzień temu i kosztuje średnio 6 zł 62 grosze za litr. Waluty dziś po południu też trochę tańsze. Dolar kosztuje 4 zł 7 groszy, euro 4,34, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Jutro pochmurno, tylko miejscami możliwe przejaśnienia. Będzie przelotnie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna. Co to za prognoza pogody? Wysoko w górach śnieg, a na zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywiste. Jutro od 4-5 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, około 8 w centrum do 11. Najcieplej, jeśli mogę tak się wyrazić, na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Zimno jak diabli rano było, zawiewa kwiecień, plecień, nastąpił powrót do zimowej garderoby. Pani Aleksandra, wracająca z pracy z Wrocławia do Leszna, tak napisała. I ciepło pozdrawia. No proszę, zimno. No zimno jakoś. Zimno. Tam. No nie ma też co ukrywać. Zimno. Nie tylko rano, ale także po południu, wieczorem też to czuć. Pani Ola podkręciła basy w systemie audio w samochodzie. Ciepło pozdrawia i my jedziemy razem. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały, nie tylko mailowo, także telefonicznie. Za 25 minut 17. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. I'm 21 minut pozostało do godziny 17. No mam nadzieję, że się tutaj rozłożę ze wszystkimi kostkami, które dziś przyniosłem do studia. No dobra, to tutaj porozkładane mamy. Chyba 25, jeśli dobrze liczyłem. Przypomnę Państwu, dziś dzień kostki Rubika. O tym mówiliśmy przed południem, no ale że to nas tak zakręciło i bardzo dobrze wszystko się poukładało w audycji popołudniowej. Także o układaniu właśnie kostki Rubika. W naszym studiu goście Przemysław Malinowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wraz z synem Ignacym. Dzień dobry. Cześć Ignacy. Dzień dobry. To ty tak szybko umiesz układać kostkę Rubika? Tak. Bo to jedną, co... Powiedz, taka to jest łatwa? 3x3? No, jest łatwa, ale są łatwiejsze. Jeszcze łatwiejsze. Słuchaj, w jakim czasie taką trójkę jesteś w stanie ułożyć? Bo przyznam szczerze, ja od samego rana, no powiedzmy od godziny 10, 11, jak się wziąłem za jedną kostkę, nic mi nie wychodzi. Da się to ułożyć? No, 3x3 średnio układam w około 9 sekund, więc... To jest. Ale może niech powie, jaki ma rekord na ostatnich zawodach, które teraz były w Brzezinach. Słyszą Państwo, Ignacy, chwal się, bo jest czym. Rekord, pobiłem ostatnio na zawodach, mój rekord w pojedynczym ułożeniu to było 6,56. 6 sekund 50... Tak. 6 sekund to jest, o, mniej więcej już tyle, odkąd zacząłem mówić. Nie, to jest niemożliwe. Musimy to sprawdzić chyba. Musimy jakoś przemieszać tę kostkę i żebyś nam pokazał, że to jest realnie wykonalne. Dobra, powiedz, skąd się wzięło w ogóle coś takiego jak kostka Rubika w twoim życiu? Tata miał gdzieś na półce zakurzoną kostkę wcześniej? Moje pierwsze kostki kupiłem ja. Ja kupiłem kostki i zaczęliśmy się razem interesować. Ze względu też na dokument na Netflixie na temat speedcuberów. Mhm. I tak się zaczęła nasza miłość do kostki Rubika. Ale Ignacy powie dalej, bo to też jest ciekawa historia. No właśnie. To u mnie się zaczęło tak, że kiedyś na zajęciach online'owych, jak jeszcze były podczas COVID-a, zauważyłem na YouTubie filmik, jak ułożyć kostkę Rubika. I tak postanowiłem, że zauważyłem akurat na biurku, miałem kostkę Rubika, to tak postanowiłem, no dobra, spróbuję. I spróbowałem i mi się udało. Ale potem nie może za pierwszym razem to wyszło. Nie za pierwszym razem. Oczywiście czasem mieszała mi się kostka, bo coś mi nie wychodziło. Ale po prostu się nie poddawałem i układałem to coraz więcej razy, aż mi się udało. No bo chyba to jest kluczowe, taka cierpliwość, bo ja powiem szczerze, no troszkę jestem starszy od ciebie, ale no nie mam tyle cierpliwości, żeby ułożyć, przynajmniej w całości raz. No, ta cierpliwość jest olbrzymia, tata może to potwierdzić? Oj tak, ponieważ ja tak samo układam kostki Rubika i też startuję w zawodach, tak jak Ignacy. I cierpliwość do ułożenia kostki, najpierw ułożenia, po prostu ułożenia, a następnie układania coraz szybciej, wymaga od osoby układającej dużo cierpliwości, dużo... samozaparcia, bo to co ciekawe w kostce Rubika, to, że jak ułoży się raz, to potem chce się układać więcej i więcej i więcej, żeby mieć coraz lepsze czasy, coraz więcej układać i coraz więcej kostek układać. I to jest ten progres właśnie, ten rozwój, że w krótszym czasie, czy może jakimiś innymi technikami to się układa, bo podstawowo to jest ta Friedrich, tak? Czy warstwa po warstwie, tak? Layer by layer. To jest podstawowa i jakby są te podstawowe metody, ale później są lepsze metody, później jeszcze rozszerzenia do tych lepszych metod. No i jak się nauczy tych rozszerzeń, to już będziesz układał, jak nie zejdziesz z kursu, to około 5 sekund. Czyli ten filmik to był ten pierwszy etap dopiero, tak? Że zobaczyłeś, że to da się. A powiedz, przy pierwszym ułożeniu to co czułeś? To była ogromna satysfakcja, radość? Tak. To była wielka satysfakcja. I tata mówi prawdę, że chciało się jeszcze raz ułożyć, przemieszać i znowu, tak, i znowu? Tak. Jak ćwiczycie? Jak to wygląda? To trzeba codziennie trenować, żeby mieć te palce takie rozruszane jak u muzyków grających na instrumencie na przykład? Z mojej strony mój trening wygląda tak, że chciałbym układać codziennie bardzo dużo, bo jak już się ktoś naprawdę wkręci i jeździ na te zawody, to chciałoby się coraz szybciej układać. Ale to nie tylko ręce pracują, przecież przede wszystkim oczy, głowa. To wszystko pracuje. Poza tym, co ciekawe, pomaga mi to też w pracy. Przy analizie danych kostka Rubika bardzo pomaga się skupić i pokazuje, jak można rozwiązać problemy. A czy to nie jest tak, że to jest męczące, jak na przykład w grze w szachy, że tak się wypalamy podczas tej gry, że później już, no jak tu wrócić do zajęć, do pracy zawodowej? po całym weekendzie tak, gdzie jest cały weekend zawodów, to tak. Ale podczas trenowania nie, to raczej odpręża i pokazuje, daje perspektywę inną na całe otoczenie też. Bo troszkę takie zamknięcie się w tym świecie, prawda? Tak, skupienie tak, na samej kostce. Ignacy, ty codziennie można to nazwać, że trenujesz, czy się tak relaksujesz? Ja trenuję tak, że często w domu po prostu mam specjalne mierzenie do mierzenia, specjalne taki urządzenie stoper. Do mierzenia Aha. czasu, taki stoper jakby. I mam też specjalny algorytm mieszający na komputerze podany. Robię go na kostce i potem, potem zaczynam stoper i układam tą kostkę. I uzyskany czas wpisuję akurat do obok tego algorytmu mieszającego, bo to jest taki specjalny program, więc tak robię swoje sesje, na przykład układanie. A ile takie sesje trwają? To codziennie? W sensie jakby... Ile minut, ile godzin? Często mam tak, że na przykład zrobiłem sobie sesję w 3x3x3 od roku 2022, od początku. Tak? Tak. I to było tak, że mam teraz około 17 000–18 000 ułożeń na tej sesji. O, a dziennie potrafi ułożyć, w zależności od kostki, popraw mnie, jeśli się mylę, ale od 100 do większej ilości ułożeń, bo to nawet nie godzinne sesje, to chodzi o ilość ułożeń. A Ignacy, to tak jest, że ty jak ułożysz, to tata ci później przemiesza, tak na, nie wiem, chybił, trafił, czy jak bardzo da się skomplikować ułożenie, czy rozłożenie tej kostki? W sensie najmniej ruchów, najmniej ruchów, których da się ułożyć kostkę, to jest 20. Czasem może być jeszcze mniej, czasem nie może być więcej. Zawsze jest to 20. Aha. I nie nawet jeżeli wyjdzie więcej, to i tak może być to 20. Zawsze będzie 20. Czyli to też w tym czasie chodzi o ekonomię tych ruchów, prawda? Tak. Żeby nie wiem jak to nazwać, namęczyć się, nawachlować tymi rękami. To prawda. To prawda, ponieważ proszę zauważyć, że licząc, że czas ułożenia kostki w granicach 6-7 sekund. Sekund, państwo to słyszą. To jest ilość ruchów, które trzeba wykonać, na przykład około 54-50. W tych 6 sekundach? Tak. O rany. Słuchajcie, no musi paść to pytanie, skąd wy wiecie, jak to układać? Bo to na pierwszy rzut oka to się nie da. No, mówimy o tej podstawowej, niby najłatwiejszej kostce 3x3x3. Są specjalne algorytmy, których właśnie trzeba się nauczyć, żeby układać coraz lepiej. Czyli jak patrzysz na taką kostkę nieułożoną, tak jak tutaj jest przemieszana, to już mniej więcej wiesz, gdzie... Intuicyjnie układam pierwszy krok i często też drugi. Potem są takie dwa ostatnie, w których właśnie używam tych algorytmów. Aha, ale najpierw jedną całą ściankę, na przykład białą całą najpierw układasz, czy to się tak nie da? Układam najpierw dwie warstwy na kostce, potem ostatnią warstwę układam właśnie tymi algorytmami. No dobra, tu mamy niby taką najłatwiejszą kostkę, ale tu mamy już, ile tu jest? 6x6x6. No, wyższa szkoła jazdy, czy dla ciebie to bułka z masłem? Jakby to jest łatwe, ale cięższe na pewno od 3x3. Na przerwie, ale na dłuższej, dasz radę to w szkole. Słuchaj, bo to zabiera dużo czasu, ja tak sobie myślę, nawet. Na zwykłej. Tata może mnie poprawi, albo powie, Ignacy nie zawala z lekcjami, bo przecież to wymaga czasu i też poświęcenia takiego intelektualnego. Właśnie nie zawala, wręcz przeciwnie. Myślę, że to go mocno rozwija. Też zauważyłem jedną rzecz. Jeżdżę już z Ignacym od 2 lat na zawody. Pierwsze sytuacje, kiedy się spotykał ze presją na zawodach, był niepohamowany kaszel. Po prostu zaczął kasłać i zastanawiałem się, o co chodzi. To tak na tle nerwowym? A to było na tle nerwowym. Po roku czasu startów kaszel minął. Zaczął tak radzić sobie świetnie z presją na zawodach. Ponieważ byliśmy na Mistrzostwach Europy, teraz na Mistrzostwach Świata byliśmy, będziemy na Mistrzostwach Europy, a też jeździmy prawie co weekend na zawody, co drugi weekend na zawody, więc ta presja jest, ponieważ chce się zrobić coraz większy, lepszy wynik. A konkurencja nie śpi, bo przecież też młodsi zawodnicy startują i osiągają fantastyczne wyniki. Słuchajcie, jak wyglądają takie zawody? Wyglądają z grubsza tak, że jest parę osób jest parę rund z różnych konkurencji. w tych rundach są często grupy. I jedna grupa wygląda tak, że na przykład jest tam na przykład 20-30 osób w jednej grupie. Aha. Są mieszacze, którzy mieszają te kostki dla tych 30 osób. Są sędziowie, którzy sędziują tym 30 osobom, bo jest na przykład 15 stanowisk. Mhm. Żeby ktoś nie oszukiwał, tak? Tak. Nazwijmy to. Nie szukał gdzieś podpowiedzi. A ile osób bierze udział w takich zawodach? W zależności od zawodów, średnio około 100-150 nawet osób. Na zawodach, które organizujemy my jako przy okazji Liga Niezwykłych, czy też na Mistrzostwach Polski, które będą, na naszych zawodach jest 150 osób, na Mistrzostwach Polski teraz będzie 300 osób. I to są najlepsze osoby w całym, z całego kraju. Najlepsze osoby, to znaczy to tak, co mają? Mistrzowie świata, mistrzowie Europy. Tak. Do setki. Tak. Krzysztof Bober, który jest mistrzem świata, mistrzem Europy, mistrzem Polski w układaniu blinda, multi-blinda, czyli układaniu bez patrzenia. X kostek 3x3 bez patrzenia w ciągu godziny. Wyłożył 52? Czyli po prostu rzuca okiem na taką kostkę, jak ona wygląda i jedziemy z tym koksem. Na 52 kostki naraz. 52 kostki. No, w sensie jakby zapamiętuje, naprawdę. Najpierw ogląda 52 kostki, potem nie układając sobie jeszcze oczy. Aha. I układa te 52 kostki naraz. Jestem pełen podziwu. Genialny naprawdę. Po prostu człowiekiem. Co trzeba mieć, powiedzcie, bo wy to macie, no my zupełnie nic, ale żeby przynajmniej jedną ułożyć, jedną w tygodniu kostkę. O, tak sobie załóżmy, bardzo ambitny plan. Cierpliwość. Dobra, od taty, to ta co dorzuci. Cierpliwość. Też powiedział, że cierpliwość tak naprawdę, bo to jest ważne w tym, co robimy tutaj teraz. No myślę, że taki dzień jak dziś, o tym mówimy, także przed południem rozmawialiśmy, Dzień Kostki Rubika, to pewnego rodzaju promocja tego zajęcia, nie wiem, nazywacie to sportem? Chcielibyśmy, ale bardziej jest to pasja tych ludzi. Mhm, to taka zachęta, by zacząć, no właśnie, od czego zacząć? Dobra, kupić sobie kostkę 3x3x3, no prosta sprawa, kilkadziesiąt złotych taką. Obejrzeć najpopularniejszy kurs na YouTubie Adama Polkowskiego, Rubi trenera z kostki 3x3, gdzie tłumaczy to na podstawie myszek, kotków i sera. To jest to, od czego zaczął Ignacy? Tak. To tak. Są te pokazy? I to jest, i każdy od tego zaczyna, i powiem szczerze, że wszyscy znajomi, którzy od tego zaczynali, nauczyli się układania tej kostki, i to jest pierwszy bardzo fajny kurs, który polecam obejrzenia. Od jakiego wieku? Widziałem, że kostki to tak 3+, są, więc... Od jakiegokolwiek. Tak. To ile układasz, Ignacy? Ja od 2022, tak? Pierwszego. A, od pandemii, no tak. Od pandemii. Od nauczania zdalnego. Myślę, że liczę to od pierwszych zawodów we wrześniu 2021 roku, ale oczywiście wcześniej musiałem układać. To około 3 lat. Mhm. Jak to się przekłada na szkołę? To pan mówił, że nie zawala lekcji Ignacy, wręcz przeciwnie, to znaczy co? Na przykład może się lepiej skupić na jakimś zajęciu, na jakimś zadaniu z matematyki? Zadania z matematyki przychodzą mu bardzo łatwo. Wszelkie języki obce świetnie sobie radzi. Dodatkowo muzyka, raczej wszystkie te ścisłe, że tak powiem, przedmioty są dla niego bezstresowe. No i pamięć trzeba mieć bardzo dobrą, prawda? Już nie mówimy tutaj o blind cube, ale w ogóle. Tak, bo co jest najważniejsze w tych zaawansowanych technikach, że jest więcej algorytmów. Ignacy na tę chwilę zna, myślę, że około... 500-700? Algorytmów. Słucham. W głowie. Może trochę mniej. Czy przy podstawowej metodzie jest ile? 15 algorytmów? Mniej, może nawet myślę. Mniej? Myślę, że z 5 maksymalnie w tej podstawowej, żeby ułożyć. Później cały czas się dokłada te algorytmy. Aha. Jest ich coraz więcej. No i jeszcze są inne kostki, w których też można się uczyć algorytmów. Ach, to już apetyt rośnie w miarę jedzenia, rozumiem. To jest takie jakby drzewo, które się rozrasta. Naprawdę jestem pełen podziwu i myślę, słuchacze również są dumni z takich zawodników, jak 10-letni Ignacy, który jest zawodnikiem w układaniu kostki. Sukcesów na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata życzymy. Ignacy, teraz próbka tego, że to da się w parę sekund. Będą państwo mogli to zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ignacy i Przemysław Malinowski byli naszymi gośćmi. O. 5 sekund i 6,